یا ایها النبی ای پیغمبر انا احللنا لک هر انا ما حلال گردانیدیم برای تو ازواج کلاتی ان همسران تو را آتیت اجورهن که دادی مهرهایشان را و ما ملکت یمینک و کنیزهایی که مالک شده دستهای تو مما افا الله علیک از آنچه که آورده از خداوند متعال به دست تو از کنیزان و بنات عمک و تشریفاً ایره ذکر میکنه و بنات عمک دختران کاکای تو و بنات عماتک دختران عمهای تو و بنات خالک و دختران مامای تو و بنات خالاتک و دختران خاله های تو اللاتی هاجر نمک آن قوم و آن نامایی که گذشت هاجر نمک که همراه تو هجرت کرده باشد، یعنی او دختر کاکا، او دختر عمه، او دختر ماما و او دختر خالد که هاجر نمک همراه تو هجرت کرده، با او تو نکاح کرده باشی و مهرشان هم بر سپرده باشی. و امرأتن مؤمنتن و آن زن مسلمانه که این وهبت نفسها للنبی اگر ببخشد نفس خود را برای پیغمبر، این اراد النبی اگر خواسته باشد پیغمبر خدا علیه السلام ان یستنکحها کی را به نکاح بگیرد، این کلش برای توی چی هست؟ حلال است. چه وقت؟ در وقتی که آتیت اجورهن مهرش بر سپرده باشه. حالا این مردمی که نامش گذاشته شد خالصتا لک من دون المؤمنین، این حکم خاص برای توست بدون دیگر مسلمانان، الله این حکم برای تو داده، زیرا از یک طرف ارنکایی که تو میکنی اهداف شرعی در پشت سرت است، میخوای دین گسترش پیدا بکنه، و از طرف دیگر الله برای تو توفیق ازیرا داره، استعداد ازیرا داره که بتانی خواسته های غریزه نفسی و دنیوی ازیرا برش بپذیری. خالصتا لک من دون المؤمنین، این حکم خاص برای توست نه به سایر مسلمانان. قد علمنا ما فرضنا علیهم، معلوم است به ما آنچه که مقرر کردیم بر ایشان، بر ازواج آنچه که مقرر کردیم او به ما معلوم است، فی ازواجهم در حق زنان ایشان که عبارت از محلشان است، یک و همچنان قد علمنا به ما معلوم است ما فرضنا علیهم آنچه که مقرر کردیم برای ایشان که او چهار زن است، از چهار پنج گرفتن نمیتونیم، فی ازواجم در حق زنان ایشان، در حق زنان که بر ما معلوم است که چهار زن یک مرد مسلمان گرفته میتوند، و ما ملکت ایمانهم و آنچه که مالک از دستان ایشان از کنیزانشان، لکی لا یکون علیک تا نباشد بر تو هر جون کدام تکلیفی، ای آزادی که بر تو داده شده به خاطر چی؟ که بر بالای تو تکلیف نباشد و حق انتقاد دیگه کس نباشد که تو چرا نوزن داری و ما را چهار دانه دادی. ای حکم آمد که ای انتقاد نکنی، خدا هم قطار پیغمبر حساب نکنی، بنان این حکم خاص برای کی شد؟ برای تو شد، نه به سایر مسلمانان. ما میدادیم آنچه که به مسلمانان تعیین کردیم که چهار زن است، این حکم چرا آمد برد؟ قد لکی لا یکون تا نبوده باشد برای تو علیک بر ایشان، لکی لا یکون علیک حرجان تا نباشد تو را کدام تکلیفی، از تکلیف حق اعتراض برای دیگران. و کان الله غفورا رحیما، و یقینا از الله جل جلاله بخشاینده مهربان. این حکم خوب برات داده شد، تو میتونی هر قدر زنی که از این اقوامت بگیری حتی از نو بیشتر میشود. ترجی من تشاء منهن، باز الله جل جلاله یک بار قیدات وضع کرده بود، یک زن مسلمان که با مرد مسلمان عروسی کل حقوقش باید بده، یک حقشی بود همبستری هم باید بود، اگر کسی دو زن داشته باشد نوبت باید مراحت بکنن، ولی پیغمبر خدا چی میگه؟ ترجی من تشاء و منهن، موقوف داری هر کی را بخوای، عروس تست ولی این نوبت از پیش بگیر، و تو بی ایلی که من تشاء و جادهی نزد خود هر کی را بخوای، این هم آزادی برای توست. و من ابتغیت من من عزلت، و کسی را که بخواهد از آنهایی که یک سو کردی فلا جناح علیک، پس برای تو کنم گناهی نیست، هرگاه که تو بخواهی یکی از اینها را جدا بکنی از بستره باز هم بر بالای تو گناهی نیست. ذلک ادنا، این قریبتر است، انتقر عینهن، با آنکه روشن بوده باشد چشمهای ایشان و تنها ای که همسر تو است و امی هم کفایت باید بکند. ولا یحزننا و باید جگرخون نشود و ولا یحزننا و ای که جگرخون نبوده باشند. و یرضین بما آتیتهن کلهن و یرضین و راضی باشند بما آتیتهن آنچه که داده ای کلهن همه ایشان را همه ایشان را مهرشان سپردی همه ایشان را در حق نکاحت قرار دادی. آمده مسئله عدل ای برای تو الله جا آزادی داد. باور سلزی که پیامبر خدا علیه السلام خودش می فرمی که اللهم هذا فعلی فیما املک، یا الله اقف توان ماست که ایچگاه پیغمبر خدا علیه السلام حتی وضو را در پیش روی خانه یک زنی که نوبتش نبود نمیکرد و انگام که جای سفر میرفت قرار را منداخت. باید که خدا این خود چیزی بود که من توانایی عمل او را دارم برای پیرادوار پس من را معلومت نکرد در آنچه که من مالک از اون نیستم. امام نسائی و ابو داود حدیث را کشیدن الله برش اجازه داد که تو میتونی یک زنت را کنار بگذاری نوبت همراهش مراحت نکنی طوری که دلت خواسته باشد اما تو کار بکن، ولی باوس به زن رعایت میکرد. والله یعلم ما فی قلوبکم، الله میداند آنچه که در دلهای شماست. و کان الله علیما حکیما حلیما، و از الله جل دانا و بسیار بردبار. پیغمبر ما علیه السلام از خود چیز اختصاصات دارد. اول ما فرض الله علیه در چیزی که خداوند متعال برو فرض کرده بر بالای ما شما فرض نکرد او تهجد است. شب پیامبر خدا علیه السلام نماز میخواند و وتر هم در این شامل است. صلات ضحا به پیغمبر علیه السلام واجب بود. اضحیه قربانی به پیغمبر علیه السلام واجب بود و مشاوره با ذوی صلاح ای به پیغمبر خدا لازم بود و واجب بود برش رد منکر جایی که غلطی را می پیغمبر را منع میکرد و آنچه که به پیغمبر علیه السلام حرام بود این خود در جمله چیزایی بود که سرش لازم بود. تحریم زکات بر پیغمبر علیه السلام و به خانوادهش این حرام بود. صدقه تطوع کسی به او خیرات بدهد این هم سرش حرام بود که بخورد و خوردن عموت بتکیه این هم به پیغمبر علیه السلام حرام بود. اکل اطعمه‌ای که بوی بد داشت سیر و پیازی چیزا می داشت این هم پیغمبر خدا نمی خورد. تبدل ازواجش بعد از اینکه نو زن گرفت دیگه او را تبدیل کردن نتونست این هم درش حرام شد. نکای حره کتابیه این هم الله سرش حرام کرد برای ما جواز داره به پیغمبر حرام بود. آنچه که پیغمبر علیه السلام حلال بود یکی که خمس از مال بیت المال، وصال روزه را همتون پی در پی میگره شب را با روز، زیاده به چهار زن این هم به پیغمبر علیه السلام جواز داشت. نکاح به غیر ولی این هم به پیغمبر علیه السلام جواز داشت. نکاح بدون صداق و مهر این هم به پیغمبر علیه السلام جواز داشت. نکاح در حالت احرام این هم به پیغمبر علیه السلام جواز داشت و ما حرام است. سقوط قسمت و نوبت در میان زنان و ما حرام است و پیغمبر علیه السلام حلال بود. قتال در مکه به پیغمبر علیه السلام حلال بود و ما حرام است. و باقای زوجیت پیغمبر علیه السلام همسرانش بعد از مرگش این هم اختصاص به پیغمبر خدا را که هر کسی که در دنیای ما فوت میکنه خانمش اجازه به با کس دیگری عروسی بکنه و پیغمبر خدا که رحلت هم کرد نکای پیغمبر خدا علیه السلام بعد از مرگش هم باقی هستن و آنها مادرای ما شما هستن هیچ کس نمیتونه با آنها عروسی بکنه. از اینکه خلاص شدیم الله جل جلاله علی بر ما حکم میداد که بر پیامبر علیه السلام توضیح میداد که لا یحل لک النساء من بعد علی که گرفتی که چقدر یک وقت داره داده شد که هر قدر میخواستی با او کسایی که نامش گرفته شد تو نکاح بکنی. توضیحی که خلاص شد علی میگه که لا یحل لک النساء حلال نیست برای تو همسران من بعد و بعد از این بعد از این زمان نزول دیگه بر تو جواز نداره. ولا ان تبدل بهن و این که بدل کنی بجای ایشان من ازواج زنان دیگر را ولو اعجبک حسنهن اگر چه بتعجب بیاره تو را زیبایی آنها الا ما ملکت یمینک مگر آنچه که مالک است هر دو دست تو. بغیر از کنیزا زنان اصیله را دیگه به نکاح گرفته نمیتونه. و کان الله علی کل شیء رقیبا، و الله همه چیز زیر مراقبت دارد، همه چیز را الله جلو کنترل میکند. این آیات منسوخ است به سنت و حدیث نسخ و حدیثش و نسخش به حدیث شده. پیغمبر علیه السلام طوری که حضرت عایشه رضی الله عنها میفرد که ما مات رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر خدا وفات نکرده بود، حتی احل له النساء، مگه تایی که خداوند معتاد برش حلال گردن چی را زنان داد. بعض علماء که آیت منسوخ است و نسخش به ترجی منتشا، هر کدام را که میخوای به خود نزدیک میکنی و هر کدام را میخوای از خود دور میکنی. یا ایها الذین آمنوا، و آیت در حقیقت به ما ایرم نشان میده که ولو اعجبک حسنهن، این دلیل بر این هم میشد که یک خاطب به مخطوبه خود نظر بکنه. و پیغمبر ما علیه السلام از این خاطر به یکی از صحابه که او را دید لباس خوبی را پوشیده بود، گفت نه که عروسی کردی؟ گفت بله. آ گفت همسرت دیده بودی؟ گفت نه. گفت چطور کسی را که نیدی همراهش عروسی میکنی؟ او چوک مان. گفت این کلمه را به خاطر برد گفتم که زنان انصار چشمایشان کم اگه کج میباشد غالبشان، بنان اگر توی را خوب میدیدی این در حقیقت پشیمانی باز نداشت. و پیغمبر علیه السلام حدیث دیگری از حضرت ابو داود رضی الله عنه را ابو داود روایت میکنند از حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه میفرماید که ارگا اذا خطب احدكم المرأه، ارگا یکی از شما خانم را خواستگاری میکنه، فین استطاع ان ینظرم اینها، اگر بتانه که به او نظر بکنه، الی ما یدعو الی نکاحها، بتو دیدن که او را تشویق به نکاح کردن او بکنه، فلیفعل، شما او را ببینید، ولی تو نیست که شکر کرده شده دیدن هم گفته. خب هر چی حدود داره، از حد پیش نرم دیگه. حلال نیست برای تو ای پیغمبر زنان من بعد و بعد از این، ولا انت تبدل بهن ولا ان تبدل، و نه این که بدل کنی بجای ایشان من ازواج همسران دیگر را، ولو اعجبک حسنهن، اگرچه به تعجب بیانداز زیبایی آنها، الا ما ملکت یمینکم، مگر آنچه که مالش را دو دست تو، و کان الله علی کل شیء رقیبا، و الله به هر چیز رقیب و نگهبان است. ولی برای ما این حکم میداد که یک جامعه عرب عجیب جامعه بود. در سوره مبارکه که بعداً انشاءالله خادمت سوره حجرات، در اوجا هم رواجهای عرب را یک یک اصلاح میکنند. هنگامی که حضرت زینب بنت جحش را پیامبر خدا علیه السلام به نکاح گرفت، عروسش در خانه شده بود یک خانه داشت، و پیغمبر علیه السلام خواست که یک گوسفند را ذبح کرد و او را ولیمه تیار کرد. بعد صحابه را گفت بیاین که نان بخورید. دیگه عمو بود هر کس میآورد که نانم خرای کرد، دیگه میشوش میخواست که پیامبر خدا قصر بکنن. و در دیگر روزا هم وقتی پیامبر خدا رو میگه اجازه است خانم، پیامبر خدا بیا میربانی کن، باز میشوش هم برای پیامبر خدا علیه السلام. گفتش منالد مثلا دو دقیقه کار داشت و این نیم ساعت تیر میکرد دیر معنا همه تو دیگه میشوش. خب اونا ملامت بودن، هر کدام مرایت فکر بکنه مشکل ما داره نیست. و باز انسان های باشسته انسان که میرود، ما تو گمان میکنم که چی گفت است ما کتش یک پنده خمیشونم خواهی ما این یک مباد آمدیم دیگه هم گمان بکن دیگه هم هر روز بیش از صد نفر میرار، هر کدام ده دقیقه ده دقیقه بیست دقیقه تیر بکن و او چی میمانه ولی کار دارد. از این خاطر پیامبر خدا رو صحابه متو فکر میکرد یک پنده دقیقه خواهی من میشونم، بازو نمیخست که دیگه میامد. الله جلیو آیت رو نازل کرد که بین نزاکت را مراعات بکنین و به جای وقت پیامبر را نگیرین، به جای کتش خسر را دراز نبکنین. یا ایها الذين امنوا اي مؤمنين لا تدخلوا بيوت النبي، داخل نشوید به خانه های پیغمبر علیه السلام. این خانه عادی فکر نکو، الا ان يؤذن لكم، مگر اینکه اجازه داده شود برایتون، اجازه برای شما داده شود داخل شوید. الى طعام، به خوردن طعام، یا نان بخور. غیر ناظرین اناه، در حالی که منتظر نباشید پخته شدن آن را. اینطور نشود که تو را چاش خواستن تو دوجو جو بری ایش کاره نکو که دو باره نقه وقت کردش قسم میکنه. ولیکن اذا دعیتم، ولی که چون خواسته شوید فدخلو، داخل شوید. فیضا طعمتم، چون نان خوردید فانتشرو، فورا دیگه برید، فانتشرو دیگه برید. ولی مستعنسین لحدیث، نشینید انسگیرندگان برای سخنان دیگر. دیگر و دیگر دیگر وقتش ضایع نکنه. این ذالکم کان یؤذی النبی. یقینا این نشستنتان به جای و زیای وقت پیغمبر علیه السلام پیغمبر خدا را میرنجاند. فیستحی منکم از شما حیا میکنه بردنه میگه که برو. والله لا یستحی من الحق. و الله از نمی شرمد شرم نداره چی از سخنان راست. الله از سخنان راست شرم نداره. واضح برد گفت. یقینا که دی دقیق بکنه. دقت بخش بتنید. هر جا که یک جای میرفتید کوشش بکنید که باید بفهمید که ما با کی میرون و چه وقت باید گیر بکنم. و مطابق ضرورتان گفتان خلاص بکنید و فارم بخزید. این بهترین کار است. خصوصا کسایی که اونا درس دارن، تعلیم دارن. اگر وقتش شما میگین الله شاید از 5 دقیقه وقتش در حقیقت یک کوتاهی است بر حقشان. بنان اول بی ضرورت چی ضرورت داریم. باز من کسی را میخوان دوست داشته باشین در مجالس عمومی برین. باز وقت بگیرین به اون وقتتان که ششتیم بس که به خلاص کن. و در افغانستان و الله رحم بکنن. یا الله عجیب است. یک بار بیان دیگه قسم میکنن. باز آدم خسته میشه. اگه قصه ازیر گوش کن مولای درو باید بگه. تو باید برسی گفته بری. تو گفته بری گنگ اسمی شیگالی. چقدر بگی؟ یک کوشش بکنیم مسلمان را این فکر را باید اصلاح بکنیم. و جایی که میریم با فکر بریم با وقت ما که خلاص شد بخیزیم. بعد الله جل جلاله دیگه ادب را میدهد. و اذا سالتموهن و چون طلب کردید از همسران پیغمبر علیه السلام متاعا چیزی را فسالوهن من وراء حجاب از وراء پرده بخواید. داخل نشده خانه که من ای را میگیرم. تو طلب بکو بر داده میشود. ذالکم این طلبتان به اجازه این خواستنتان به پشت پرده اطهر لقلوبکم و قلوبهن ای پاکیزه تر از بدلهای شما و بدلهای کی؟ بدلهای همسران پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم. و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله. مناسب نیست برای شما که اذیت بکنین پیغمبر خدا علیه السلام را. این مناسب با شما نیست. مناسب به این که دیگه از پشت زنایش دیگه بد نگو. ای توهین نکو، تحقیر نکو، پیغمبر را اذیت میدی. ای کار نکو. مناسب نیست با شما که پیغمبر را اذیت بدین که وقتش به جای مصرف بکنین. مناسب نیست داشته شما که دیگه از پایت دراز بکنی قصه را شروع بکنی. ولا ان تنکحوا ازواجه و این که به نکاح بگیره همسران او را من بعده بعد از نزول آیت ابدا هیچگاه. این هم برای شما مناسب نیست. ان ذالکم یقینا انی که پیامبر را اذیت بدهیم و همسران شما به نکاح بگیرین کان عند الله عظیما از نزد الله جل بسیار بزرگ. این بسیار بزرگ است. شخصیت پیامبر علیه السلام باید احترام بگذاریم. ببینین ای مسلمان ها این تو بیو شیعن اگر آشکار بکنین چیزی را او تخفوه یا آن را بپوشانید فا این الله کان بی کل شیعن علیما یقین الله جلو به هر چیز عالم است. در دل چیزی بگردد الله با سر مؤاخذه میکنه. در این باب بسیار احتیاط بکن. لا جناح علیهن نیست گناه بر زنان فی آبائهن در این که در عدم سطر لا جناح علیهن فی آبائهن نیست گناه به زنان مسلمان در عدم تستر نزد پدران ایشان. میتونی که روی تخلاص بکنی و آزادم رایش بشینی. ولا ابنائهن و نیست گناه به ای که عدم رعایت حجاب در پیش فرزندانشان ولا اخوانهن و نه هم با برادران ایشان ولا ابنای اخوانهن نه با برادرزاده های ایشان ولا ابنای اخواتهن نه با خواهرزاده های ایشان ولا نسائهن نه با زنان مسلمان. با زنان مسلمان با این کسا میتونی حجاب رعایت نکنی رویت نپوشی آزاد بشینی. ولی گفته که ولا نسائهن با زنان مسلمان. باز تکرار میکنه که به روز گذشته خدا که با کافر زن کافره و زن مسیحی یک زن مسلمان او جان حجاب خدا رعایت بکنه. پس بشه یک کافره نراید برجو به ما آرایش بکن. زیرا که او به آرایش میکنه یکی از گروپ های از زنان فاحشه در افغانستان آمدن تا که تعلیم بدهد به زنان مسلمان افغانستان چی را سحاقه. این را برش نشان میدهد. از این خاطر از این دوری بکنه. قرآن پیش از پیش بر ما چی گفته بود؟ که به جز زنان مسلمان دیگه با این میان حجاب بکن. با اینا خدا نسپار که هر چی میکنه او بر آرایش بکنه. ولا ما ملکت ایمانهن و نه آن غلامانی که مالک از دستان شما. و تقین الله و و بترسید از الله جل جلاله. ان الله کان علی، ان الله کان علی کل شیء شهیدا. یقین الله جل جلاله به هر چیز گواه است. عظمت پیامبر را معرفی میکنه، چون در رابطه با خانواده پیامبر بحث است. بدا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. یقین ان الله، بشک الله جل جلاله، یصلون علی النبی. ان الله، بشک الله جل جلاله و ملائکته و ملائکه الله، یصلون علی النبی. رحمت نفرستد به پیغمبر علیه الصلاه و السلام. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، صلوا علیه. پس شما هم درود بفرستید بر وی و سلموا تسلیما، و سلام بفرستید، سلام گفتنی. اللهم صل علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین. ای آیه مبارکه به ما دلیل است که یک مسلمان به پیغمبر علیه الصلاه و السلام درود بفرسته، و فرض است در کل عمر که یک بار مسلمان درود بگوید. و به این قول که امام ابو حنیفه رحمه الله و امام طحاوی و امام مالک، بعض علما می که واجب است که درود در اخیر قاعده باید گفته شود، و به این قول که امام شافعی و احمد و جمعی از علما. حضرت فضاله ابن عبید رضی الله عنهم میفرمایند که از پیامبر خدا علیه الصلاۃ و السلام فرمود که دید که یک مرد در نماز خود دعا میکند، دعا که کرد ولی درود به پیغمبر علیه الصلاه و السلام نفرستاد. بعد از پیغمبر خدا که عجل هذا ثم دعاه، این برادر بسیار عجله کرد، بعد از نماز طلبش کرد و بهش گفت که قال له ولغيره، با این نفر هم گفت و خطاب عام کرد، اذا صلى احدكم فليبدا بحمد الله والثناء عليه، هرگاه شما نماز خود را شروع میکنین به حمد و ثنای الله شروع بکنین، ثم ليصلي علي، باز بر من درود بگوید، ثم ليدعو ما يشاء، بعد از هر چی که میخواید باز از الله میخواید. یعنی اول التحیات میگیم، بعد از با درود میگیم، بعد از با اللهم ربنا آتنا، یا هر دعایی که شما ضرورت داشته باشین و میخواین مطابق با سنت پیامبر علیه السلام را بخونین. یه حدیث امام ابو داوود، ابن ماجه و حاکم و ابن حبان روایت کردن. حضرت علی کرم الله وجهه میفرمایند که پیامبر خدا علیه السلام فرمود که البخیل من ذکرت عنده ولم يصلي علي، بخیل او انسان است که نام بر گرفته می شود و درود به من نمی گوید. همین رقم پیغمبر ما علیه الصلاه و السلام در حدیثی که به ما اعراب خود بلند می شد، یک بار گفت که بعد من ذکرت عنده ولم يصلي علي، از رحمت الله دور باشه او انسانی که نام ما به حضورش گرفته می شود و ما درود نمی گوید. و حضرت جبرئیل گفت، و حضرت جبرئیل دعا کرد و پیامبر خدا گفت آمین. بنان وقتی که حضرت جبرئیل دعا کرده باشه پیامبر آمین گفته باشه، یقینا انسان از رحمت الله دور می باشد. و همین رقم پیغمبر ما علیه السلام در حدیث که امام مسلم روایت میکنه از حضرت ابو هریره رضی الله عنه، ان حضرت فرمود که من صلی علی صلاه واحده صلی الله علیه عشرا، هر کسی یک بار به ما درود میگه الله 10 بار درود به او میفرستد. پس به خاطر اینکه خود ما را به رحمت الله پیشنهاد بکنیم، پیشکش بکنیم، به پیغمبر علیه السلام باید درود بیشتر گفته شود. امام بخاری و احمد نسائی و حاکم از حضرت انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر علیه السلام فرمود من صلى علی صلاة واحدة صلى الله علیه 10 صلوات و حطت عنه 10 خطیات و رفعت له 10 درجات، هر کس که یک درود میگوید در گناهش الله برش میبخشد، ده ثواب برش نوشته میکنه و ده درجهش الله بلند میکنه، به یک درود 30 اجر میگیره یک انسان. امام ترمذی از حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت میکنه که پیامبر خدا فرمود که اول الناس بی یوم القیامه اکثرهم علی صلاة، در روز قیامت آن کسی که زیاد به من نزدیک میباشد او کسی است که به من زیاد درود میگوید. بنان درود را به پیامبر علیه السلام زیاد کوشش بکن بگوییم. امام ابو داود و بیهقی در دعوات کبیر از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که پیامبر خدا فرمود ما من احد سلم علی الا رد الله علی روحی حتی ارده علیه السلام، هیچ کس به ما درود نمیفرستد، سلام به ما رایی نمیکند مگر اینکه الله به ما روح را اعاده میکن تا که پس جوابش را بگویم. روی این اساس اجزا باید درود به پیامبر علیه السلام گفته شود، ولی کدام درود؟ ای باز دیگه موضوع است. از پیامبر ما علیه السلام سوال شد که یا رسول الله هر حال ما ای را فهمیدیم که چگونه بر بالای تو سلام بیاندازیم، زیرا ای را یاد داشتیم. هر جا که صحابه می آمدن باز می گفتن السلام علیک یا رسول الله، ای را می گفتن. ولی ای را نمی فهمی که این درود بر بالای تو چطور بگویم. بعد پیامبر خدا برش درود نشان داد، اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إيه صحيح ترين درود است که هم از حيث روايات و هم حيث تعليم پیغمبر عليه الصلاة والسلام برای ما تو نشان داده است. بنابراین ار درودی که تعویض می شود، یعنی این درود شما وسیله این دیگر درود جور می کنه، در حقیقت خودتان بگوید تو خوب می فهمید یا پیغمبر عليه الصلاة والسلام، آیا تو بسیار خوب یه عجب زیاد داشته باشه یه چیزی که ما تو جور بکنیم؟ نه، یقینا که این درود فضیلتش بیشتر است، صحتش صحیح تر است و انشاءالله دقیق ترین درود است که ما به پیغمبر علیه السلام میگیم. و از همین خاطر است که در بهترین عمل ما که نماز است کدام درود میخوانیم؟ همین درود میخوانیم. این کار ما شماست. بنان از خود درودا را جور نکنید، خصوصا درودای مشبوه را، درودایی که اشتباه کننده است. این درودا را از پیش دوری بگیریم. ما دوری داریم به نام درود تاج، میخوانم مردم دیگر، ولی اگر مشکلات در اوجا وجود داره با واسه که اقتداد میخوان که در او دلیل جور بکند، بنان چی زادت دا ما یریبو الا ما لا یریبو، آنچه که تو را به شک مندازه او را بگذار و روز یاد به او چیزی که در اوجا شک نیست. اگر درود میخوانیم این درود چی شد اثرش؟ این درود تکرار زیاد کن، بیشتر بگو و الله برای تو اجر میدهد. بر ما شما ضروری است که درود باید بگویم که صحیح بوده باشد، درست بوده باشد و همیشه باید به زبان خود بسازیم و کوشش بکنیم که یک نکته دیگر هم یاد بگیریم. در وقتی که ما خط نوشته میکنیم یا کتاب نوشته میکنیم، بازی قلم میره دمی صلی الله علیه و سلام که بره با ترق کرده با صوت تبدیل میشه. واسه برای خدای قلم نمشکنه، خیر است که کاغذ کمک پر شد، خیر است که وقت تا گرفت، امیر دقیقه هر منظم نوشته که صلی الله علیه و سلم، امی خوب است نسبت به اینکه حروف از خود جور کده رویسی و میکه عین علیه السلام صاد صلی الله علیه و سلم، از این کنار بگذارین و مستقیم نوشته کنین و بر خود ناقی راه ها را جور نکنین. ان الذين يؤذون رسول الله، ان الذين، هر آنانانی که يؤذون الله و رسوله، اذیت میکنن الله و پیغمبر را، الله و پیغمبر او را، لعنهم الله فی الدنیا والآخره، لعنت کرد الله جل جلاله او را در دنیا و آخرت. پیغمبر به چی خفه می شود؟ که تو بوی خانمت فاحشه است، استغفر الله. اینو که کردی الله سر تو لعنت مفرسته. ایمان بی داشته باش. ان الذين يؤذون رسول الله، ان الذين يؤذون الله و رسوله، آنانی که الله را اذیت میکنند و خدا چی و خفه می شود که به پیغمبرش چیزی بد بود، سخت الله خفه می شود. و حدیث مسلم است، من عاد لی ولیا فقد اعلنته بالحرب، هر کسی که با دوستای ما دشمنی را آغاز بکن در جنگش الله میگه من مبرم. بزرگترین دوست الله کیست؟ حبیب الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. ارگو با او بیادبی بکنی الله خفه نمیشد؟ و رسول پیغمبر او را، لعنهم الله، نفرین کرد الله جل جلو او را، فی الدنیا والآخره، در دنیا و آخرت، و اعد لهم عذابا مهینا، و آماده ساخت الله برایشان عذاب بسیار خار کننده را. و الذین یؤذون المؤمنین، و آنانی که تهمت میمندند بر مردان مؤمن و المؤمنات و بزنان مؤمنه، بغیر مکتسبو، بدون گناهی که به عمل آورده باشند، فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا، هر آینه برداشتن بهتان و گناه ظاهر را. این حقوق پیغمبر علیه السلام ما شناختیم که پیغمبر اذیت ندهیم. بعد برای عام ما شما خطاب میکند که ای پیغمبر، یا ایها النبی، ای پیغمبر، قل بگو لازواجی که همسران خودت را، و بناتی که دخترانت را، و نساء المؤمنین، و به عموم زنان مسلمان، چی بگو برش؟ یدنین علیهن من جلابی بهن، که فرو گذارن بر خود من جلابی بهن چیز از چادرهای خود را، چادرهای خود را بر خود فرو بگذارند. ذالک ادنا، این نزدیکتر است، ان یعرفن، این که شناخته شوند، فلا یؤذین، پس اذیت داده نشوند، و کان الله غفورا رحیما، و حسب الله جل جلاله بخشاینده مهربان. حضرت عبدالله ابن عباس چی کرد؟ این را تمثیل کرد. دو ببینیم چی رقم؟ چادر کلا نگرفت، یک چادر خطرک، یک چادر که همیشه انسان می پوشد. ارگا بیرون می برای بس چی برش بگو؟ یک چادر کلا نپوشید. با سر خود دورش داد و یک چشم خود را بیرون کرد. گفت که این تو بپوشید. یعنی معنی مثل که ما میگم بقره و خود ما نمیگم که یک تعداد عجیب مردم هست در دموکراسی خیلی که با سر بقره اعتراضات شهاده شروع میکنم میکنم این باز یک چی میگن ای از افغان ها نیست خدا خیرت با تامین نکتایی هم از افغان ها نیست ای دریشی هم از افغان ها نیست خبیان که اردو کارا بکنه ما ای بقره رو اسم میپرده همون چادرای سیاسی هایی کلان خدا میپوشیم خدا تو بکنه شما میریش خنده رو اسم پرده کار خوب است. این چه رقم حساب است که باید که دو تایید می شود و یک چیز رد می شود. پس چادر کلان به حساب ما چهار نماز میکنیم. اگر این را بپوشن یا حجابای سیاهی که امروز است و یا بقره این کلش دقیق تر است و خوب است. بنابراین جلباب یک لباسی که لباس داخلی را آستر می دهد و پتش می کند. ذالک ادنا ای که تو چادر کلان را بر والای خود بیاندازی این نزدیکتر است ان یارف نه به آن که شناخته شوند فلا یؤذین پس اذیت داده نشوند اذیت داده نشوند یعنی یک زن محجب یک وقتی که میرد هیچ کس به او گفت نمیزند هر دو یک زن مسلمانی که لباس حجاب را مراد میکنه حتما یکش بر چشت میگه یکش یک گپ شاخدار میگوید حتما این گپ میشود این اذیت است و کان الله غفورا رحیما و بشک الله جل جلاله بخشاینده مهربان است